بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابن يا آيات اللباسن يا أفراد أو سورة عبسة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحونا غصوا ورمي عشر كان آيو جدا بيهي وعلى نسوي إنسان كافر كهي والا لحنا دول إلهي نحا كفر سيئي أيو ده إلهي أو قال لماذا نحا كحن باري إلهي سيقيبو كأبو رو ده إلهي عندنا إلهي وحول سبحانه وتعالى إنا عديي من نطفة خلقه إلهي مني أيو كأبوري فقدره دي نواق قدري ومني دي وحول مرسي هيرر إلى مرتا في إنسان أو كان نغضى كامل قفتي ثم السبيل جدك يوضى إلهي بريق أو كسر بحاي هو يجس على وش هذا يسره الله وأسهلي ثم أماته إلهي واجلي الدنيا دي إنت مرتا في أجل كيسا مرخوضة ما يستي فأقبره دي إلهي واقف فيه وقبر أيو يالي أول وأسطر بني آدم كحرمة إلهي أوسيي أيو كمسها إن لقب هيينا يقال يا مسلم بقى. ثم إذا ساء الله مرخو الدون أنشره وصوب حنيا وبعثي قيامة أيو صوب حنيا ولمرك هذا إلهي سبحانه وتعالى إنسان سافر كأيون وغو همي كلا وحا حقه الإلهي كلا ذا بمعنى حقنا يشد ينتهي كلا وحا حقه الإلهي ووحت غنه لما يغلق إنو سنجد من ما أمره وحي إلهي وأمهي وحا وحت غنه الإلهي إنسان كافر كاهي لما يغلق إنه سنجد من لم يفعل وإنه سنفل ما أمره وحي إلهي أمهي إنه سنجد من وحبه حتى وسنكسمين لم يفعل الإنسان وي من أول مدة تدريسي وي إنسان كمفل وي لقب الله مرسي إلهي سبحانه وتعالى مكلف وكدغي إلى حين إقباره وي إنت اللقفين إنت اللقاره وحي إلهي كفر لي وحبه كما وسنكسمين فلينظر الإنسان إنسان كهف في اليوم إلهي نظر اعتبار في رؤو كأبرق آذانه فلينظر الإنسان إنسان كهف في رسول إلهي إلى دعانه دعان في صافيه فرصة إنسان كبعثه إكراه يأود إلهي هف في اليوم إلهي أصوه كأبرق آذانه إلى دعانه دعان في صافيه سيد إلهي سبحانه وتعالى دعان كأو قدري أو مامولا يحف في اليوم دعان كوحي صوت أنقون آيه يا وحي دعامك وك إيمانا يا إلهي دعام وغوها ما يهالله وحيري أنا نغبود إلهي أما فإنا صببنا الماء به وانصبناه إلهي تحافك أيانك صوص من ضرورك صبا صبر أيود إلهي أنا نغبود إلهي صببنا الماء به وانصبناه صبا صبر أيود إلهي ثم دعي إذا شققنا الأرل أهلذي وان دنبلناه والنبات أيانك صوص دنبلناه شقا دنبلت أيود إلهي فلس مركو عيسى كيما هذا oo ilaahay akhlada uu ku soo akhlada ilaahay wuxuu ka soo dhanbalayaa nabad ayuu ka soo dhanbalayaa nabad kaas oo waxa weeye xayawaanki nooc kasta faade oo ku intifaacayo bani aadamku uu ku intifaacayo xayawaanki kale intaba uu ku intifaacayo faambadna waanu dhalinow ilaahay fiha akhlada waxaanu ka soo dhalinay xabban xabad ayaanu ka soo dhalinay sida xindada iyo saciirko kale qamadiga iyo waxa weeye galeyda iyo wax kasta oo maaray xabad oo waxa weeye xabad ka dhaxsa faambadna waanu dhalinow dhahay alle fiha arlada dhexdeeda xabban xabad ayaanu ka soo dhalinow dhahay alle wa cinaban cinab ayaanu ka soo dhalinay iyo wa qalban laaman ayuu dhahay ilaahay wa cinaban cinab ayaanu ka soo dhalinay iyo wa qalban laaman ayuu dhahay ilaahay qalbiga waxaa layiraa alqatu rabbi yaa layiraa laamaha qoyaanka weeye ayaa loola jeedaa waxa weeye calafu dawaabna waa layiraa daabada waxaa lagu calfiyo ayaa loola jeedaa awsaas cagaarka oo la soo guraayo oo xoolaha la siiya ayaa loola jeedaa qalbina waxaa loogu magacaabaa leeyay leannahu yuqlabu macnaha waxa weeye yuqdacu maratan bacda ukhra waxaa la gooyaa marba maraa la gooyaa oo waxa weeye awsaas marka uu soo baxo waa la jarayaa xoolihii loo dhigayaa haddana waa soo fufayaa markaasa haddana loo dhigayaa iyo wa zaytuuna zaytuun ayaanu ka soo bixinow ilaahay iyo wa naqlan timir wa zaytuuna zaytuun ayaanu ka soo bixinow ilaahay iyo waa naqlan timirow dhilaahay iyo wa xadaa'iqa beerayaalo qulban ayuu dhilaahay oo fara badan iyo wa xadaa'iqa beerayaalo ayuu dhilaahay subxaanahu wa tacaala qulban oo fara badan basaatiin kasiirat alasyaar weeye waa beero geeda badan weeye iyo wa faatihatan faatihow dhilaahay faatiho iyo wa abban daaq ayuu dhilaahay iyo wa faatihatan faatiho waxa lagu faateysa weeye waxay ku cadfan tahay iyadana وعنبًا خاص وي من عطف العام على الخاص هنا نقول يساوي عند حد دائره ويو من عطف خاص على العام على العام نقول يساوي iyo wa abban daaqow ilaahay abdiga waxaa la yidhahdaa waxa bahaa-intu ay daaqayaan xoolaha waxay cunayaan ayaa loola jeedaa amase waxa weeye waxaa loola jeedaa geedka tiinka la yidhaahdo ayaa la yidhi marka intaas ayaanu kasoo bixnay ui ilaahay xoolaha waxay cunayaan oo abdigaah waxa weeye marna waa cagaaran yahay marna waa qalalan yahay malbati weeye markaas marka hadda qalbiga asaga ayaa kasii caamsan qalbiga asaga kasii caamsan oo qalbigu waxau khaas ku yahaa layidhi midka markaasi waxa weeye oo waxau khaas ku yahaa layidhi midka oo waxa weeye oo qoyaanka ah mataacan raaxayn daraaddeed ou dha ilaahay oo lakum idinka laydiin raaxaynaayo bani aadamow iyo wali ancaamikum min culaydiin ayaan intaas arrada uga soo bixnay ui ilaahay mataacan ay mudcatan ou tamtiican weeye raaxayn ayuu dha ilaahay oo lakum idinka laydiin raaxaynaayo iyo wali ancaamikum min culaydiin maxaa yeele waxaas waxnaba haha weeye insaankibaa cunaayo ku tamatucaayo waxna xayawaanka uu dhaqanayay ayaa ku tamatucaayo cunaayo weeye faidaa waqtigii jaa-ad ay timaado ui ilaahay asaakatu sii dhegaha jigaysa ui ilaahay yowma maalin ay timaado ui ilaahay yafiru lmaru ruuxa uu ka cararaayo min akhiihi walaalkiisa uu ka cararaayo wa ummihi hooyadiisa uu ka cararaayo wa abiihi aabihiisa uu ka cararaayo wa saaxibatii zawjadiisa uu ka cararaayo wa banihi wiilashiisa uu ka cararaayo likulli mri-in ou dha ilaahay ruux la arkay kulligiisa waxaa usugnaaday oo minhum kuwaas kamida lasoo sheegay yowma idin yoonkaasou dha ilaahay sha'nun sha'ne sha'nigaasoo yuqnihi oo diiqaayo oo waxa weeye qeyrkiiska diiqaayo isagaa naftiisa mashguul ku ah faidaa waqtigii jaa-ad ay timaado ui dha ilaahay assaakhatu kii dhegaha jigaysa ui dha ilaahay meeshaan waxaa laga gudagelayaa bani aadamka gaar ahaan macaadkooda dambo marjica meeshay u noqonayaan weeye markii ilaahay uu kasoo sheegay abuurkooda bilowgiisay iyo noloshoodii saakhadu waxa weeye addaahiya allatii tasuqu aadaana alkhalaa'iq weeye waa balaayo oo dhacaysa oo dadka ku habsanaysa oo khalaa'iqda dhegahooda markaasi duraysoo gelaysa waxaga markaasi ay dhacaysa shidada uu iska leeyahay weeye waxaa arrintaas loogu sifayaa majaas ahaan la yidhi maxaa yeele dadka ayaa ayagu markaasi dhegahooda markaasi ay jigmaayaan ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala yowma maalin ou dha ilaahay subxaana wa tacaala yafiru lmar'u ruuxa uu ka cararaayo min akhiihi walaalkiisa uu ka cararaayo walaalkiisa uu ka cararayaa arrintan hadda la kala cararaayo waxaa u sababay yidhaahdeen culummadu waxaa laga yaabaa inuu qofkaanu ka digtoon yahay in dadkaasi ay wax ka dalbadaan oo xuquuq ay ku lahaayeen oo markaasi uu ku gabood faray adduunka markuu joogo ay ka dalbadaan marka walaalku waxa uu leeyahay walaalkiisa kale hadhow maalkaaga igama xariirin hooyada aabbaha markaasi waxay leeyihiin oo markaasi ilmihii u dhahayaan amase ilmihiyadii u leeyihiin birigayna waad ku gabood fasheen ilmihii laftirkoodu waxay leeyihiin nama tarbiyeyna oo wax nagu tacliimina oo markaasi jidka toosa naguma hagaajina naagta iyaduna waxay leedahay xaqaygii nii habow ma aadan oofin markaasay ninku ku dhegaysaa wiilashuna waxay leeyihin maa callamtana wamaa arsadtana aabbaheenow wax nama barin nama aadan hanuunin wararkaas ayaa markaas ayaa laga yaabaa inay waxay u kala cararaayaan saas tahay waxaa kaloo suurtagalaa la yidhi dahshada iyo wareerka dhacaayo in laysku xasuuso waayo marka hore laakiin marka ugu dambaysa waa laysu imaanayaa sidaa meelo badan qur-aanku soo baxnay wa ummii hooyadiisa uu ka cararaayo wa abiihi aabihiisa uu ka cararaayo wa saaxibatii zawjadiisa uu ka cararaayo wa banihi wiilashiisa uu ka cararaayo likulli mri-in ou dha ilaahay ruux la arkay kulligiis waxaa usugnaada ou dha ilaahay oo minhum ayaga kamid a yowma idin maalintaas sha'nun sha'ne ayuu dha ilaahay sha'nigaasoo yuqnihi ka diiqaayo yashguluhu can sha'ni kayrihi weeye kayrkiisa sha'nigiisa uu ka mashquulinayaa oo qof walba waxa weeye isagaa naftiisa mashquul ku ah marka arrintaasi ay dhacdo qiyaamada laysu soo bixiyo waxa weeye khalaa'iqdii laba qayboodbay noqonayaan ilaahay wuxuu yihi wujuuhun wujiyaalow dha ilaahay yowma idin maalintaas musfiratun sii iftiimaysa weeye mu'miniinta wujuuhdoodaa loola jeedaa wujuuhun wujiyaalow dha ilaahay yowma idin maalintaas musfiratun waa mid iftiimaysa ou dha ilaahay mudii'atun weeye daaxikatun waa mid qoslayso ou dha ilaahay mustabshiratun mid bishaaraysanaysa weeye daaxikatun waa mid qoslayso ou dha ilaahay mustabshiratun waa mid bishaaraysanaysa waa faraxsan tahay weeye waxyaabaha markaasi adduunyada markay kasoo bixaysana loogu soo bishaareeyey haddana waxa weeye ka hor muuqda waa mu'miniinta kuwaas wa wujuuhun wujiyaalow dha ilaahay yowma idin maalintaas maalintaas yowmu lqiyaamo calayhaa korteeda waxaa ahow dha ilaahay gadaratun boor ayaa ah wawujuuhun wijiyaalo yowma idin maalintaas calayhaa waxaa korkeed ah qabaratun boorow ilaahay tarhaquhaa waxaa daboolaya ul ilaahay qatarasun sawaad ayaa daboolaya tarhaquhaa waxaa daboolaya qatarasun madow ayuu ilaahay dulmatun wasawaadun rufaati weeye ulaa'ika kuwaasow ilaahay oo wujuuhdooda boogku daboolaayo mugdiga uu daboolaayo ulaa'ika kuwaasow ilaahay xaaladaa iskale humulka faratu waa kuwa kufrinta badnaay alfajaratu oo faajirnimada badnaay ulaa'ika kuwaasow ilaahay humulka faratu waa kuwa kufrinta badnaay alfajaratu oo faajirnimada badnaay waxaa laga wadaa aljaamicuuna bayna alkufri waalfujuur waxay kulmiyeen kufri iyo faajirnimo ayay kulmiyeen markaasaa ayagana ilaahay wuxuu ku kulmiyey qabaro iyo qataro ayaa ilaahay iyagana ku kulmiyey markii ay kulmiyeen waxa weeye kufri iyo fujuur ay kulmiyeen bismi illahi raxmaan raxiim suuratu taqwiiri duuduubidii suuraddii lagu magacaabay masiyatun makay kusoo degtay wa aayaatuha aayadaheeduna tiscun wa cishruuna aayatan weeye labaatan iyo sagaal aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxa weeye suuraddii siddeetan iyo koowaad oo qur-aanka waxaa lagu magacaabaa suuratu taqwiir ayaa la yidhaah waa suurad makiya waxaana weeye labaatan iyo sagaal aayadood weeye suuraddatan marka waxay munaasab u tahay suuradda hadda aynu ka soo baxnay maxaa yeele mid walba waxaa lagu sheegi doonaa ahwaalu lqiyaama weeye qiyaamada sidayaasheeda ayaa lagu sheegi doonaa xadiis waxaa soo arooray nabigeenu inuu yidhi man sarahu qofkuu farax gelinaayo an yandura inuu fiiriyo ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda falyaqra ha akhriyo ida shamsu kuwiid ha akhriyo wa ida samaa unfadaradna ha akhriyo wa ida samaa unshaqadna ha akhriyo qiyaamadii ayuu meeshaas ka helayaa waana sida hadda ilaahay noogu sheegi doono noo imaanayo bismi illaahi raxmaan raxiim suuradda marka waa maki waxay ka waramaysaa usuulu lcaqiiday ka waramaysaa ayaga dhowrho ilaahay qudradiisa waxdaniisa ka waramaayo anuba wa risaala qiyaamadii oo markaasi wax looga sheegaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa bismi illaahi raxmaan raxiim ilaa waqtigii ayuu dhi ilaahay ashamsu qoraxdii kuwirad la duuduubow ilaahay marka hadda idaadatan waxa weeye jawowdeedu waxay dhici doontaa calimad nafsu maa axdarad ayay dhici doontaa idaadan wixii ka dambeeya waxaa jawowdeedu dhici doontaa calimad nafsu maa axdarad ayay jawow u noqon doonta welida ayay markaasi culimmada markaasi oo qurada gaar ahaan markaasi ragga ahlulqiraa'ada waxay yidhaahdeen intaas wixii ka sokeeya in lagu joogsado ma fiicna idaa waqtigii ayuu dhi ilaahay ashamsu qoraxdi kuwirad la duuduubow dhi ilaahay lufifad weeye markaasi la duuduubo nuurkeedina markaasi uu tago waa marka ilaahay subxaanahu watacaala caalamkan uu kharaabinaayo weeye ashamsu qoraxdi ou dhi ilaahay kuwirad la duuduubo ayuu dhi ilaahay wa idaa waqtigii ayuu dhahay alle annujuumu xidigihi inka darad ay hoobtaan weeye inqallad watasaaqadad weeye xidigihi ay daataan maxaa yeele waxay ku daadanayaan samadii ay ku yiileenba haddii la duuduubay oo la burriyey hadda iyagana way soo daadanayaan oo hadda gurigii laamba ay ku dhegeen guriga hadiiba la jajabso laambadii way soo dhacaysaa xidiguhuna waxa weeye iyo qoraxdu waa sidaas oo kale intoo iyago cirka ayay ku yaalin samaawaadkay ku yaalin gaar ahaan waxa weeye xidiguhu samaa udunya ayay ku yaalin wa idaa waqtigii annujuumu xidigihii ou dhi ilaahay inka darad ay hoobtaan ou dhi ilaahay wa idaa waqtigii aljibaalu buurihi suyirad la socodsiiyo ou dhi ilaahay oo waxa weeye hawada lagu socodsiiyo markii markaasi la baabi'iyo oo la kadkadko hawada markaasi waxa weeye ay ku duulaan oo haddana waxa weeye laga dhigo haba-an mansuuran wa idaa waqtigii aljibaalu buurihi suyirad la socodsiiyo ou dhi ilaahay duhiba bihaa laga taga weeye calaa wasi alardi arada dusheeda laga qaado fasaarat habaa-an munbatan weeye boor la firdiyo kale ay noqotay wa idaa waqtigii ayuu dhi ilaahay alcishaaru halihii tubanleydaahay cudilad la haleeyow dhi ilaahay wa idaa waqtigii alcishaaru halihii tubanleydaahay cudilad la haleeyow dhi ilaahay waxa weeye geeri xamligiisa uu joogay toban bilood uu joogay oo laba bilood ay u dhineeday laga taga weeye tulikad weeye markaasi laga tago bilaa raacin qowsaar la-aan amase waxa weeye wax geeli lisaayo aysan jirin maxaa yeele amaski da badan ayaa dhacaayo carabta maalkooda midka ugu cajabta badanna geel ayuu ahay haddana geelu markuu meeshaas joogo hasu markaasi xamligeedu uu soo gaaro tobanka waa marka ninka raaciga amba qof somaaliga aho iskale aada iyo aada markaasi ugu farxooga weeye oo geela waktigaas ayaa markaasaa farxaddiisa ugu sii weyn taha layidhi waayahay maxaa yeele xadiis nabigeena calayhi isalatu wasalaam waxaa la wariyey rasuulka calayhi isalatu wasalaam ayaa asxaabtiisa soo maray ayagoo geel oo markaasi cusaara oo la jira oo 10 bilood markaasi xamligiisa uu yahay markaasuu nabigu calayhi isalatu wasalaam aragga ka laabay markaasay asxaabtu waxay dhaheen maalkayna kii u wanaagsanay weeye maxaad indhaha uga laabaysaa rasuul allow maad noo fiirisid markaasuu nabigu waxau dhahay ilaahay yaa iga reeba arrintaas markaasuu wuxuu akhriyey walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum dahrata alxayaati dunya marka haddii wixii maalkooda ay u jeclaayeen ay saas uga tagaan faxaaluhu maca hayrihi owlaa weeye xaalkooda wax kaleentoodna waaba kasii darayhan weeye waidaa wasiya alcisaar yow ilaahay halihi toban leydahay cudilad la haleeyow dha ilaahay waidaa wasiya ayuu yihi ilaahay alwuxuusu wuxuusi yow dha ilaahay cid la joogta xusilad la kulmiyo waidaa wasiya alwuxuusu wuxuusi yow dha ilaahay xayawaankii duurjoogta ahay xusilad la kulmiyo jumicad weeye min bacdi albacsi weeye waxaa laga wadaa hal yihi waa lasoo kulminayaa bacdiga kabacdi si laysu qisaaso oo kabacdi ridi geeso heleeday ayaa waxa weeye kan geeso lahayn looga qisaasaya si axaadiistu aroortay kabacdi ayay markaasi waxay noqonayaan turaab ayay noqonayaan taas waa la yidhahdaa dawaabulbari ayaa la yidhahdaa meel walba markaas ilaahay subxaanahu watacaala uu kasoo aruuriyo marka hadda taas bacdu tafaasiir waaye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa wasiya alwuxuusu wuxuusi cidla joogta xusirad la kulmiyo waidaa wasiya ayuu dhahay dan ilaahay albixaaru badihi sijilad la huriyo badaha markii la huriyo u dha ilaahay uuqidad badaha la huriyo oo markaasi badihi naar ay noqdaan weeye bacdu tafaasiir ayaa sidaasa oo markaasi tasjiirkaanu waxa weeye hurin la hurinaayo weeye waxaa culimada qaar ku fasireen sijilad macnaha mamuli-ad min almaa biyo laga buuxiyo amase waxa weeye waxaa lagu fasiray midii dhinaceeday iyo midii milxiga hayday isku darmaan weeye oo habad isku noqdaan weeye warar noocaas ayaa jira oo markaasi waxa weeye sidaan la yidhi maxaa yeele waxaa la wariyey ubay ibnu kacab ayaa waxau dhahay 6 aayadood maalinta qiyaamo ka hor ayay ahaanayaan ayagoo dadku suuqyaashooda ay joogaan ayayna dhacaayaan qoraxda oo markaasi waxa weeye lala tago iftiinkeedi iyo waxa weeye xidigaha oo markaasi soo daas dadku markaasi way wareerayaan wayna markaasi meel ay aadaan ay weynayaan ayagoo sidaas ku sugan ayaa buuruhu haddana soo dhacayaan calaa wasi allay kusoo dhacayaan markaasaa waxa weeye arladu ay dhaqdhaqaaqaysa isbaraanbodaysaa markaas waxa weeye arladu way gubanaysaa markaasi habaan mumbatan ay noqonaysaa insiga ayaa jiniga ku argagaxaaya jiniguna insigo ku argagaxaya dawaabta iyo wuxuusta iyo hawaamta iyo duyuurtuna waa isku argagaxayaan markaasi isdhex gelayaan waa maalinta ilaahay uu leeyahay uu dhahay waidal wuxuushu xusira taas weeye marka aduu warar sidaasana way jiraanoo tafaasiirtu way fara badan tahay waidaa waktigii albixaaru badihi sijilad la huriyo udha ilaahay oo waxaa la sheegay in badaha kan naar ina laga dhigo lagu badinaayo naaru jahannama waidaa waktigii annufuusi ud ilaahay nafyaalki zuwijad laysla xiriiriyo oo nafta waxa weeye jasadkeedii lala xiriirto maalinta qiyaamo bacsada thaaniyada markay dhacdo nafya jasad ayaa laysla xiriir nafti iyo waxaa laysla xiriirinaya jirkeedi weeye waidaa waktigii almawuudatu kii la nolol duugo udha ilaahay aljaariyatu tudfanu xaya weeye waidaa waktigii almawuudatu kii la nolol duugay gabadhii iyadoo nool la duugay jaahiliyadii siday samayn jireen ayagoo ceeb ka baqaaya iyo faqri ayagoo ka baqaaya hadda ka horaan soo marnaye waidaa waktigii almawuudatu gabadhii la nolol duugay ayuu dha ilaahay su-ilad la su-aalo waxaa la su-aalayaa kii dilay ayaa la su-aalayaa biayi dambin dambikii ka ahoo qutilad loo dilay la su-aalo markaas iyaduna waxay leedahay qutiltu bilaa dambin dambi la-aan ayaa maaragtay laygu dilay waxaa jiri jirtay carabta jaahiliyadii markii nin gabar ay u dhalato isla markaasna uu doono inuu markaasi waxa weeye ka xishoodo wuxuu wixi geli jiraa la yidhi jubad oo suuf ama satin ah markaasaa geel iyo ari ayaa waxaa lagu raaci jira baadiya markuu dabco inuu dilo waxa weeye tarakaha waa ka tegaya markii ay gaarto 6 sano ay gaarto ayuu hooyadeed wuxuu u dhihi jiraa la yidhi gabadhaan barafuun mari oo dhar quxan u geli markaasuu la tegi jiray abtiyaasheeda u geyn jiray asagoo god uga soo qoda dhulka saxaaraha kolkaasuu halkaas ina geeyo ayuu markaasu godka markuu u dhaweeyo fiiri godkan ayuu leeyahay ina saas indhaha ugu saaro, markay fiiriso ayuu gadaal ina ka qabto oo ku rido ayuu markaasoo carada ku shubi jiray ilaa uu la finaaliyo. jahiliyadii asaasaa jiye jirtay diinta islaamka dadka sharafta ay u yeeshay. cabdullahi ibnu cabaas waxa uu dhahay, waxaa jiri jirta u dhahay naasa xaamilada markii ay soo dhawaato dhalideedii god ayaa loo qodi jiray, godkaas afkiisay ku foolanaysaa. haddii gabar ay dhasho godkaa lagu ridayaa waana looga soo tegayaa, wiil hadday dhasana wiilka meeshay ka soo qaadanaysaa. dhibaatadaasaa jiri jirtay. waidaa waqiya almawuudatu kiila nolol duugow dhailaahay su-iilan la su-aalo biayi dambin dambikii kahoo qutila loo dilay. waidaa waqtigii ayuu dha ilaahay asuxufu suxufti acmaasha suxufti lagu qoray nusirad la fidiyow dha ilaahay nusirad la fidiya ayuu dha ilaahay subxaana watacaala. oo qofka hortiisa lasoo dhigo iqra kitaabaka la yidhaahdo. waidaa waqtigii assamaau samadiyow dha ilaahay kusida la diiro, markii samada la diiro oo markaasi nuzicad can amaakinaha amaakinteedii laga diiro, sida markaasi haragga rida loogaga bixiyo. waidaa waqtigii aljaxiimu naarta jaxiimo la yidhaah sucirad la huriyow dha ilaahay. waidaa waqtigii aljaxiimu jaxiimo sucirad la huriyo. waidaa waqtigii aljannatu jannadii uslifad la dhaweeyo oo ahalkeeda loo soo dhaweeyo. wa usifat aljannatu lilmuttaqiina hayra baciidu, waataan soomaali jirnee calimad way ogaanow dha ilaahay nafsu naf doodi halka kan weeye idaadi iyo wixii lagu cabsay jawdoodi calimad nafsun weeye. intaas markay dhacdow dha ilaahay calimad way ogaanaysaa nafsu nafow dha ilaahay naf kastow dha ilaahay. maa axlarad wixii ay xaadirsatay, maa axlarad wixii xaadirsatay oo khayra oo shara. falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay bilkhunasi kii ayaan ku dhaaranayaa hawdha ilaahay subxaana watacaala. falaa uqsimu laadaan wasilaa laga dhigaa fa uqsimu waan dhaaranaa hawdha ilaahay subxaana watacaala bilkhunasi kii noqnoqodka badnaay aljawaari oo direeraayay alkhunasi oo ciilaayay. falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranaa hawdha ilaahay bilkhunasi yowdha ilaahay kii noqnoqoshada badnaay aljawaari oo direeraayay alkhunasi oo ciilaayay. waa xidigaha shantaha la yidhi zuxal iyo mushtari iyo mariikh iyo zuhre iyo cadaarid waa la yidhi. takhnusu way markaasi tarjicu way laabanaysaa meesha ay ku soconayso waraa ahaa horteeda ayay markaasi mar horteeda u soconaysaa marna gadaale usoo noqonaysaa. alkhunasi yow dhayla aljawaari oo direeraaya alkhunasi oo ciilida badnaay ayaan ku dhaaranayaa hawdha ilaahay. walayli habeenkii aan ku dhaaranayaa idaa waqtigii cascasa oo mugdiyaado oo mugdigiisa uu soo qaadiro. wasubxi subaxyaan ku dhaaranayaa idaa waqtigii tanafasa uu neefsado, macnaha waxa weeye subaxi uu taajmo ilaa markaasi maalin cad uu ka noqonaayo markii fajarka bacdigiisa waagu uu soo dilaaco weeye. intaasaan ku dhaartay jawaabulqasamku waa kan, innahu qur'aanku yow dha ilaahay la qawlu rasuulin rasuul qowlkiisa weeye kariimin oo wanaagsan oo ilaahay isis karaamo kuleh. waa shay jibriil waayo waxaa loogu nisbeeyey qur'aankani asaga ayaa lasoo degaaye qur'aankan marka hore ilaahay xaggiisa u ka imaanayaa. innahu qur'aanku la qawlu rasuulin rasuul qowlkiisa weeye u dha ilaahay rasuulkaasoo kariimin oo wanaagsan rasuulkaasoo dii quwatin quwa u saaxiibaha u dha ilaahay shadiidulquwa weeye dii quwatin quwa u saaxiiba rasuulkaasoo cinda dilcarshi carshiga allah u saaxiibka astiisa makiinin ay dii makaanatin derajo mid u saaxiiba ah rasuulkaasoo cinda dilcarshi carshiga allah u saaxiibka astiisa makiinin ay dii makaanatin derajo u saaxiibaho ilaahay astiisa derajo ku aweeye rasuulkaasoo mudaacin la adeeco sama meeshaas lagu adeeco malaa'igtu ay ka dambayso amiinun oo la aaminay amiinun oo la aaminow ilaahay waxiga loo aaminay rasuulkaas waxa weeye qowlkiisa uu ilaahay maxaa yeele ayagaa waxay leeyihiin inamaa yucallimuhu bashar baa maxamed baraya waa asaadiiru lawaliin waxyaaba badan ay sheegaya taasaa ilaahay ku beeninayaa. haddana alla wuxuu yihi markay nabiga dhaheen calayhi isalaatu wasalaam waa waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikri innaka lamajnuunun ee hadalladaa markay yidhaahdeen allah wuxuu ku dhahay asagoo la khidaabaya gaar ahaan nimanka qurayshooda kasoo horjeeda rasuulka wamaa saaxibukum saaxibkiina nebi maxameda ma ahan bimajnuunin mid waalan ma ahan wamaa saaxibukum saaxibkiinu ma ahan bimajnuunin mid waalan saad sheeganaysiin. walaqad xaqiiqee ra'aa wuu arkay saaxibkiina maxameda calayhi isalaatu wasalaam ru'say jibriil waa arkay oo waxuu ku arkay suuraddii ilaahay ku abuuray bil ufuqi jahadi ayuu ku arkay almubiini oo cadeeday waxa weeye ufuqul aclaa weeye naaxiyatu lmashhur markii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam shay jibriil iskaytusi uu yidhi oo qaaru xeratag uu yidhi ee halkaas subax iyadoo ay tahay uu markaasi mashriq ina kasoo baxay ilaa maqrib uu qariyey oo hadda aynu kusoo mari jirna mar dhow suuratu aynu kusoo mari jirna waa najmi. walaqad ra'aahu waa arkow dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam jibriil bilufuqi jahadi uu ku arkay almubiin oo cadeed wamaa huwa nabigu ma ahanow dha ilaahay cala alqaybi qaybta bidaniinin mid maarataya mid ku bakiila wamaa huwa ma ahan rasuulka calayhi salatu wasalaam cala alqaybi qaybta maxaa loola jeedaa waxyiga weeye iyo khabarka samada ka imaanayo o dhan bidaniinin mid ku bakiila amase bidaniinin maya bidaniinin mid maarataya lagu tuhmaysa weeye waxaa kaloo la akhriyaa bidaniinin weeye la akhriyo weeye horta laad haddii la akhriyo wamaa huwa ma ahan cala alqaybi qaybta bidaniinin mid ku bakiilow dha ilaahay shay ka nuqsaani maayo amase bidaniinin mid lagu tuhmaysa ma ahan wamaa huwa qur-aanku ma ahan u dha ilaahay biqowli shaydaanin shaydaan qowlkiisa rajiimin marjiimun oo la dheereeyey fa ina xaggeedaa tadhabuuna aad ku tegaysiin dariiqeed qaadaysa markaad qur-aanka inkiraysiin in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan u dha ilaahay ilaa dikrun waana mooye in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta usugnaatay jin iyo ins liman duul ayuu qur-aanku waana u yahay saa'a doonaayo oo minkum idinka idin kamid a an yastaqiima inuu toosnaado liman ayuu waana u yahay saa'a doonaayo oo minkum idinka idin kamid a an yastaqiima inuu toosnaado xaqa uu raaco markaasuu dha ilaahay wamaa tashaa'uuna ma doontiin istiqaamada xaq lagu toosto ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono mooyaane oo idinla doono alihi rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay oo ilaahay cufun wax la doonin wax ma dooni karayso laakiin sababaa loo baahan yahay casharkeena intaasuu ku eg yahay wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 82 oo qur-aanka ka mid ah suuratu linfidaari falfaliirankii suuraddiisii masiyatu makay kusoo dhigtay waayaatuha aayadaheeduna 19 aayatan 19 aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxay munaasab u tahay suuradda hadda aynu ka soo baxnay oo aheeda suuratu tagwiir iyo suuradda kaloo ka dambaysa xataa maxaa yeele horay xadiisku waa taan usoo marnayo suuradaha mid walba waxay ku tacluqaysaa yowmu qiyaami ku tacluqaysaa suuradda marka waa suurad makiya usuulul caqiida ayaa loogaga warramayaa bismi illaahi raxmaani raxiim idaa wafigii assamaau samadiyow dha ilaahay infadarad ay falfaliiranto idaa wafigii ayuu dha ilaahay assamaau samadi infadarad ay falfaliiranto insaqad weeye ay dildilaacanto si malaa'igta u wada soo degaan wa idaa wafigii ayuu dha ilaahay alkawaakibu xidigihi inta sarad ay hoobtaan wa idaa wafigii alkawaakibu xidigihi ow dha ilaahay inta sarad ay hoobtaan intisaarkaana waxa weeye isticaara weeye liisaalati alkawaakib weeye waxaa laga caariyo qaadanayaa fiiridda ay fiilayaan kawaakibta xidiga ay fiilayaan markaas waxaa lagu shabahay jawaahir oo markaasi qudac silkuha oo la gooyey silkigii amba xarigii ay ku xiraayeen waxaa la duubay mushabahu bihigii dikrigiisu weeye waxaana meesha la joojiyay shay oo la waafajiisa kamid a kaasoo intisaar ah weeye isbaadkiisana waxaa ku sugan takyiil ayaa ku sugan calaa dariiqati listicaarati lmabniyati weeye cilmi balaaqaha sucisa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa idaa wafigii alkawaakibu xidigihii ow dha ilaahay inta sarab ay daataan ow dha ilaahay inqalad watasaaqadad weeye xidigihii ay soo daataan wa idaa wafigii albixaaru badihii ow dha ilaahay fujirad laysu furo wa idaa wafigii albixaaru badihii ayuu dha ilaahay fujirad laysu furo fusixa bacduhaa fii bacdin weeye barteed marka kane in lagu furo fasaarad baxran waaxidan halbal halbad ay noqoto oo kii cadbiga ahayoo macaane wadiga ahay rabbi milxiga aheed uu ku dheehmo wa idaa wafigii albixaaru badihii fujirad laysu furfuro dha ilaahay wa idaa wafigii alqubuuru qubuurihi bucsirad la faq bixiyo quliba turaabuhaa caradeedii la qalbiyo la rogo oo mawjiyaasha ay ka soo baxaan idaada jawowdeed iyo wixii lagu cadsana waa kan calimad way ogaanaysaa hawdha ilaahay intaasu markay dhacdo calimad nafsun nafsi way ogaanaysaa hawdha ilaahay naf kastaa laga wadaa haddii amuurahan ay dhacaan maa qadamad waxay hor marsato hawdha ilaahay oo acmaala iyo wa akharad wamaa akharad wixii ay gadaal marsatay calimad nafsun nafsi way ogaanaysaa hawdha ilaahay maa qadamad waxay hor marsatay iyo wa akharad waxay gadaal marsatay hawdha ilaahay oy ka sameyn maalintaasaa wax walba la ogaanayaa si tafsiila weliba ilaahay markuu ka warramay qiyaamadii iyo dhicitaankeedii iyo ahwaalaha jiraaya insaanka kaafirka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramayaa asagoo la kadhaabaaya haddana waxaa weeye lagula tadaabaayo oo lagula tacajubaayo geerinta ilaahay subxaanahu watacaala uu geeniyey. yaa ayuha alinsaanu insaan yahabow ayuu dhe ilaahay, insaankan kaafir ka weeye, maxaa yeele arrintaana mu'min kama suurtoodo. yaa ayuha alinsaanu insaan yahabow ayuu dhe ilaahay, maa qarraka, maxaas buu kediyey birabbika, rabbigaaga, rabbiga alkariimi oo wanaagsanay, maxaas buu kediyey, xataa casayta waa kuje siraad ka caafisay oo markaasi rabbiga inay ku kirsoontay xilmigiisa aad caafisay. yaa ayuha alinsaanu insaan yahabow ayuu dhe ilaahay, maa qarraka, maxaas buu kediyey birabbika, rabbigaaga, alkariimi oo wanaagsan, alladii rabbigaasoo khalaqaka, ku abuuray adigoon waxba aanan dhahayn oo aadam ah, alladii rabbigaasoo khalaqaka, ku abuuray oo fasawaaka, ku simay, jacalaka, kaa yeela mid sawir khalqasa, abuuristiisu midaysa marka xubnihiisu ay nabad galeen. maxaa yeele ilaahay wuxuuna dhihi doonaa laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin, insaanka waxaanu ka abuurnay toosinmidda u wanaagsan. xayawaanka kaloo ilaahay uu abuuray waa laga duway isaga. alladii rabbigaasoo khalaqaka, ku abuurow ilaahay, fasawaaka, dibidna ku simay oo abuurkaaga simay, facadalaka, isla kaa ekeysiiyey, facadalaka, isla kaa ekeysiiyey, isdiid iyo taksiif waa la akhriyay, in la sida iyana la sayni weeye. jacalaka muctadila alkhalqi, kaa yeela mid abuurkiisa uu isla og yahay, mutanaasibu alaclaa, xubnihiisay munaasib isu yihiin, gacan oo gacanka dheer uma jirto, lugluka dheer ma jirto, waxa weeye faraho kaa weeye maaragtay si ilaahay munaasaba ayuu u sameeyey. marka waxa weeye insaanku ma kala dheera, saas ilaahay uma sameynay subxaanahu watacaala. lugihiisa lama kala dheerayn, damciisa lama kala dheerayn, waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waa isla simay. fii ayi suuratin, suuratii ka ahoo, maa shaa uu doono, rakabaka, iska kaa tusiyey. insaanki kaafirka ahay wili la kadaabayaa, fii ayi suuratin, suuratii ka ahoo, maa shaada, maad uu iska filo weeye, shaa uu doono, rakabaka, iska kaa tusiyey, oo suuraddu uu doono kaa dhiga weeye. rakabaka fii ayi suuratin weeye, min asuwar allatii qafalathaa mashiiatu, waxa weeye suuraddii ilaahay mashiiadiisu ay ku dureersatay, oo qofilan waxaa kamid a insaanka inuu dheeraado ayaa ilaahay u qadiray, waa dheeraanayaa. inuu gaabtaa loo qadiray, waa gaabanayaa. inuu lab noqdaa loo qadiray, waa labaanayaa. inuu dhidig noqdaa loo qadiray, waa noqonayaa. taas weeye fii ayi suuratin maa shaa rakaba. kallaa tacaalow dhe ilaahay, tadci weeye, waxaa laga celinayaa iqtiraarkaas, kadsoomintaas, kadsoomiddaas ilaahay karamkiisa uu ku kadsoomaayo ayaa lee wasajoog. ilaahay subxaanahu watacaala karamkiisa iyo xilmiga ilaahay haysuu kadsoomayaa leys. kallaa tacaalow dhe ilaahay, bale tukadibuuna, waad geeninaysiin. hadda jamac ahaana kufaartu laga waramayaa, bale tukadibuuna, waad geeninaysiin. qaar ahaan kufaaru markaa laga sii waramaya waktigaas, biddiini jazaha ayaad geeninaysiin. biljazaa cala alacmaal weeye, acmaashii laysku jaasiyo. kallaa tacaalow dhe ilaahay, bale tukadibuuna, waad geeninaysiinow dhe ilaahay, kufaaray biddiini jaasinta ayaad geeninaysaan. biddiini weeye markaas abaalmarinta ayaad geeninaysaanow ilaahay. in camalkan la samaynaayo, qiyaamo in laysu soo bixiyo, laysku abaalmarinayo, taas ayaa diidantiini oodan ogolayna. walxaalow dhe ilaahay subxaanahu watacaala, ayaad geeninaysaan. ina calaykum kursiina, laxaafidiina, kuwa xifdinaya yihiin, oo malaa'igaho amalki camalkiina ilaalinaya. walxaal ina calaykum kursiina u dhe ilaahay, laxaafidiina, kuwa xifdinaya yihiin. kiraaman ayuu dhe ilaahay subxaanahu watacaala, kuwa karaamaysan ayyiin ou dhe ilaahay, kaatibiina oo qoraayo. kiraaman ou dhe ilaahay, kuwa karaamaysan ay yihiin, oo ilaahay agtiisa ku karaamaysan, kaatibiina oo haddana qoraayo acmaas. malaa'igta la yidhaha kiraamu kaatibiinta weeye, oo acmaasa qoraysa insaanka weeye. insaanka acmaashiisa shar iyo khayrba malaa'igta qoraysa weeye, oo la yidhaha kiraamu kaatibiinta la dhaha weeye. yaclamuuna, waxay garanayaan ou dhe ilaahay malaa'igtaas, yaclamuuna, waxay garanayaan, maa tafcaluuna, waxa aad falaysiin ayay garanayaan. yaclamuuna, waxay garanayaan ou dhe ilaahay, maa tafcaluuna, waxaad falaysiin, waxaad falaysiin ayay ogyihiin ou dhe ilaahay subxaanahu watacaala. dhammaantiis waxaad falaysiin ayay ogyihiin ou dhe ilaahay, wax ka qarsoon ma jiraan. ina alabraara, kuwa baahriyaalka ah ou dhe ilaahay, mu'miniinta oo waxa weeye iimaankooda ku run sheegaa ilaahay ka warramaya. ina alabraara, kuwa baahriyaalka ah ou dhe ilaahay, lafii naciimin, nimca dhexdeeda ayay ahaanayaan. meeshan waxaa laga gudagelayaa in la caddeeyo waxyaabaha malaa'igtu ay qoraayaan iyo waxay u qorayaan daraaddeeda. Oo waxay ka dhigan tahay markaasi asagoo ilaahay dhahayo yaksubuuna alacmaala, acmaasha way qorayaan. Lijaasa alabraaru binaciimi, si waxa weeye abraarta loogu jaasiyo nicmo. Walfujaara biljaxiimi, weeye taajiriintana jaxiimo loogu jaasiyo. Taasayba u qorayaan, ciladay u qorayaan ayaaba noocaasa weeye. alla markaas wuxuu dhahay ina alabraara kuwa baahiyaalka ahu ilaahay. lafii naciimin, nimca dhexdeeda ayay ahaanayaan. janadi weeye ayay ahaanayaan oo jannay jirayaan ahu ilaahay. wa ina alfujaara kuwa faajiriinta ahu ilaahay, kufaarta weeye. lafii jaxiimin, jaxiima dhexdeeday ahaanayaan. naar oo muxriqa ahoo wax gudsa ayay ahaanayaan. wa ina alfujaara kuwa faajiriinta ahu ilaahay. lafii jaxiimin, jaxiima dhexdeeday ahaanayaan. naarta jaxiimada ahay jirayaan. wa ina alfujaara faajiriinta ahu ilaahay. lafii jaxiimin, jaxiima dhexdeeda ayay ahaanayaan. yaslawnahaa xaal ay jirayaan ahu ilaahay. yaslawnahaa xaal ay jirayaan weeye. yowma diini, abaalmarinta maalinteeda ay jirayaan. yaslawnahaa xaal ay jirayaan. yowma diini ahu ilaahay, jaasinta maalinteeda ay jirayaan. wamaa huma ahaanayaan ahu ilaahay subxaana watacaala canhaa, naarta jaxiime la yidhaahdo, biqaa'idiina, kuwa ka maqnaanaayo, ma ahaanayaan. oo waxa weeye haddii ilaahay subxaana watacaala naartaasi u qadaray maalinta qiyaamo ka maqnaan maayaan, meel ay ku baxsan karaan oy ku dhuuma karaan ma jirto u dha ilaahay. wamaa huma ahaanayaan ahu ilaahay canhaa, naarta jaxiime la yidhaah xaggeeda, biqaa'idiina, kuwa ka maqnaanaayo. wamaa hum minhaa bimukhrajiina, waasa u dha ilaahay. wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiyo u dha ilaahay. maa yowmuddiini, jazaha yoonkiisu wuxuu yahay. yowmuddiina hadda laga soo waramay, markaasaa ilaahay weynaynayaa. wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiyo sayidka maxamed kaahow. maadu maadu waxa weye isin oo mubtadaa weeye. adraaka jumladaasaana khabarkeeda weeye, khaasuna mafcuul awal waaye. maa yowmuddiini jumladaas ahne waxay iyaduna noqonaysaa mubtada iyo khabar weeye, oo sadama sadal mafcuul thaani ah. istifhaamka koobaadna waxay noqonaysaa istifhaamu linkaari, midda labaadne istifhaam oo litacdiim wa tahwiila weeye. macnuhu waxa weeye wa ayu shayin weeye adraaka, sayee ku ogeysiiyey cadiima yowmuddiin weeye, yowmuddiinka weynkiisa weeye iyo shidadiisa weynkeeda weeye. ilaa cilma laka bihi weeye, cilmi kuuguma sugnaanin ilaa biiclaami minnaa, cilmi markaas annagu aan ku barnay mooyaano anagu ku ogeysiino mahay. maxaa yeele cilmiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa cilmi ilaahay xaggiisa ka yimid. waxaa yeele wixii cilmiga oo wax lagu ogaado rabbi xaggiisay ka yimaadaan. alla markaas wuxuu dhahay wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiyey. maa yowmuddiini, jazaha yoonkiisu waxa uu yahay. suma maa adraaka, middaan ta'kiid waayo, tacdiimu lisanihi weeye, sanigiisa ayaa lasii weynaynayaa. markaasuu dhahay alle, suma maa adraaka, maxaa ku ogeysiyey. maa yowmuddiini, jazaha yoonkiisu waxa uu yahay. maxaa ku ogeysiyey, aad iyo aad uu sani weyn yahay. yowma ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala, ilaahi wuxuu yihi subxaana watacaala huwa maaragtaya haddii waxaa la ahri karaa meeshaan yowmu laa tamliku in la yidhaahdo oo la rafciyo, iyo in la yidhaahdo yowma laa tamliku la yidhaahdo. qiradan hadda markaasi xafsada la akhriyo weeye, labada qirab horta sabciyataan weeye. haddii yowmu la yidhaahdo waxa weeye waa khabar mutadiisu maxduuf oo huwa lasoo qadirayaa. haddii la nasiyane waa mafcuulun lificlin maxduufin weeye ayuu noqonayaa, waxau noqonayaa mafcuul oo ficilkiisi uu markaasi uu xadsan yahay weeye. si saagana waxaa la akhriyo markaasi in la rafciyo isagoo munawa ah, yoomun la yidhahdo markaas, oo laga gooyo markaasi ilaafada weeye. laakiin sidaas waxa weeye waa laga markaasi qiradaasi saabay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala yooma ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala wadkur xusowdha ilaahay aad suu qadayeysaa markii yoomada aad nasbiso. waxaa yeele waa mafcuulun lificlin maxduufina leeyah. wadkur xusowdha ilaahay yooma yoom xus, yoomkaasoo laa tamliku aysan hananaynin nafsu nafowdha ilaahay linafsi nafsaleentood shay-an shay aysan u hananaynin. walamru amarkuna yooma idin maalintaas lillaahi alla ayuu u sugnaaday. wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin xusowdha ilaahay laa tamliku aysan milkinaynin nafsu nafowdha ilaahay linafsi nafsaleentood shay-an shay. oo nafciya maxaa yeele nufuusta waxaa meesha imaanaayo nufuusu lmu'miniin oo nufuusu lkufaara imaanaayo. oo waxaa isu imaanaya qiyaamada kufaarta iyo muminiinta. Waxa weeye muminiintu una milki karaan waxna u tari maayaan, una shafiici ma karaan, una shafiiciba maayo gaalada weeye. gaaladuna hadde naftooda wuxuu tari maayo nafka iskaga daayo. marka hadda maalintaa nafnaf wuxuu tarayni maalintaas weeye. kafaacada nabi ilaahay idmo oo markaasi saafica iyo masruuca laga raali yahay allahu idmo ayaa la shafiicayaa. marka hadda waxa weeye maalintaas nafnaf wuxuu hanan kartaa ma jirto. amarkani ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale. haddii waxa weeye nafnaf wuxuu hanatahay hanashadaasu idan ilaahay uu bixiyey weeye, maxaa yeela mu'miniinta iyo ambiyadu ilaahay waa shafiicayaan iyo shihaadada si axaadiis soo aroortay. laakiin hadda waxa weeye kufaarta wax u shafiicaya ma jiraan weeye, wax loo anfacayana ma jiraano, cid wax u anfici kartaa ma jirto weeye. oo waxaa la leeyahay bacdu naas oo ilaahay aqbalay way shafiicayaan, shafaaca way hananayaan, dhagaykooda u hananayaan. marka hadda waxa meeshaan la ansinayo waa subuusulmulki weeye, mulki inuu u sugnaado cid ilaahay qeyrkiisa weeye, oo si istiqlaala weliba uu ku helo weeye. marka shafaacadu saas maan weeye, bal waxay shafaacadu ku imaanaysaa cidan khaasa oo waa sawdha ilaahay man da aladii yastawi cindahu ilaa biidnihi, waa sawdhahay alla subxaanahu watacaala. saalla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamru amarki yowdha ilaahay yooma idin maalintaas lillaahi ilaahay ayuu u sugnaaday, cid kalentoodo amar iskala ma jirto weeye. lam yakun axadan uma sugnaanin, ay lam yakun liaxadin weeye, axad uma ahaanin amarku, oo amarka ilaahay ayaa iskala maalintaas. hadda mar kastaba ilaahay amarka waa iska leeyahay, laakiin maalintaas wax xataa majaasiya ayaan jiraynin. waa ka ilaahay uu leeyahay liman ilmulku lyoom, mulkigiyo u sugnaaday ee ilaahay uu leeyahy lilaahi alwaaxid alqahaar weeye, mulkiga ilaahay subxaanahu watacaala waaxid alqahaarka ayaa iskala weeye. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii hadda aynu akrino qirada ahaaday rafcadana, huwa ay soo qadaa yowmuddiinkiow ilaahay yoomu yoom weeye, yoomkaasoo laa tamliku aysan hananaynin nafsu nafowd ilaahay linafsi naf kaleentood shayan shay aysan u hananaynin, waalamru amarkuna yooma idin maalintaas lilaahi ilaahay ayuu sugnaaday. bismi illaahi raxmaan raxiim. suuratu tafsiisi dhimdhimidi suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay, wa aayaatuhaa ayadaheeduna sittun wa salaasuuna aayatan weeye, soddon iyo lix aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu tafsiis, waa suurad makiya. suuraddan waxa weeye suuraddii siddeetan iyo saddexaadoo qur-aanka ka mid aheeday. waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu lmudafifiina, waa lagu magacaabaa. suuraddan marka hadda waxaa la ysku khilaafsan yahay waa maki iyo waa madani weeye. marka waa madani dad ayaa qaba weeye. marka hadda waa maki haddii la yidhaahdo waxaa qaba sidaas cabdullaahi ibn mascuud iyo lixaagaa qaba iyo muqaasi, laba qowlow leeyahay midkiis. waa madanina waxaa qaba xasanulbisri iyo macabaas iyo cikrama iyo muqaatil qowlkiisa kaleentood. labadan qowlna waxay ka mid yihiin afar qowloo kaloo jirta weeye. marka hadda qowlka markaasi saddexaad waxa weeye, waxaa la yidhi waxay kusoo degtay bayna makata wa madiinata, maka iyo madiina meel udhexaysa. qowlka afaraad wuxuu leeyahay dhammaanteed madani waaye, ilaa waxaan madani ahayn in aladiina ashramuu ilaa aakhira suura weeye, waa maki uu leeyahay. laakiin sida hadda mashhuurka waxaa la sheegay suuraddan waa madani. waxaa loo leeyahay waxaa la wariyey cabdullaahi ibnu cabaas ayaa wuxuu dhahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam markuu madiine soo galay, kaanuu waxay ahaayeen ahlu madiina min akhbasi naasi kaylan, dadka beega ugu liitay ahaayeen, oo waxay dhidhimi jireen miisaanka iyo koydkay dhimi jireen. fa anzala allahu tacaala, ilaahay markaa wuxuu soo dejiyey weylun lilmudafifiin, weyl waxa u sugnaada kuwa dhimdhimo weeye. fa axsanu lkayla bacda dalika, u dhahay ibnu cabaas markaas ka bacdi ayay kaylki miisaanki ay qurxiyeen iyo kaylkiba. faraha waxa uu dhahay fahum uufa naasi kaylan ilaa yoomihim haada, ayuu dhahay markii laga waramayo arrintaas ayuu wuxuu yidhi waa dadka kuwa uu waasi og oo markaasi kaylka ugu taamyeerid badan oo intii macnaha wax kaysa kuwa ugu horreeya weeye, ilaa maalintaan laga soo gaaro, maalintii suuraddaasi soo degtay ilaa hadda inta laga gaaray uufa naasi kaylan weeye, kuwa kaylka ugu oofin badan weeye. waaya waxaa kaloo la wariyey waxa uu yidhi fii awali suuratina, u dhahay nasalat calaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalama saacata nasala bilmadiinata, ayuu dhahay ibnu cabaas suuradkii ugu horreysay oo nabiga calayhi salatu wasalaam kusoo degta weeye. markii nabiga calayhi salatu wasalaam uu soo degay oo cagta soo dhigay madiino, saacadda uu yimidaba marka arrintaasna waxa weeye waxaa looga waramayay reer madiina u dhahay كانوا إذا اشتروا مركز وحصوا شريسان أيان ويعيب وحصوا إيسان أيان وحيها هايين اشتوفوا إني أوكان أيان بكيل فاز كيل فاز حوي. وإذا باعوا بخصوا المجال والميزان مركز يعيب وحجدها أنا وحب بخان أيان كيل كأي ميزان كي نقطان سرين مركز وردا إيسود الثاني ويتجوا السبين هم أوفن ناسي كيلا إلى يوم من هذا عيودة كيل كفوه وسن بلنوي إلى ما أنت على يسوه قاراي جماعة لن تنوي حجر هذين وإيسو سود الشيء من أولا به جري أبي جهين صلى به جري بي إيسانا وحالا به جري من كاس عمر عيالا به جري من كاس وحوقات جري لبسو سوه هاي لدو حاويه واكو سوق قصدا هو الحوق سوق بيكسا مدنا واكو بحيا مركا مدكو كسوق قصنا عيو وسو مركو وحضونان عيو كيل أواسية أيو قادنا يا كيل كفيعا بيقى فيعا أيو حقو سوق بيقنا يا لكن مركو بحنا عيو mid oo bakht oo ku jiro nuqsan oo ku jirto ayuu markaas waxa way ku bixinayaa way in kaasi ku soo dagsana waa ilaahay ee waa istaamuu suradan waxay munaasab u tahay surada hadda inuu soo baxnay maxay ilaahay markuu ka soo waramay dadka suudada xaalkooda iyo dadka saqriyaasha oo dul dhaxay xaalkooda surada hadda ilaahay uu nooga soo waramo suratu al-insidar fa ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku soo dhahay وها إله سبحانه وتعالى نسأن وكش يديا بعض الأصاب وحلو دياري وحكمي ذي أدري إله سبحانه وتعالى وها أمرتاسي وكش يديا وحيا الله مرتاسي خدعه وها أوقف ويحوي أمرتاسي تبصير سنة كل كلام قصاني أمام ميزان سوي محايا لا كل شيء ميزان سه لأن آدم سوح وخم أربعة هنوي أفضل بأوبا هنتاس هذه أرنتا سمرتا مستمع أي كحماسه فشهاد مستمع قد عاية أي نقوني ساوي إلهي مركا هدنا وكو شوي دونا واحد قال هذا هو دياري عموما ويسي عام وي هي دفتا مضيعين تاوهو دياري في عموما أي إلهي سبحانه وتعالى هدنا وكو شوي دونا سوردان مركا هديل إلى هذا هو مسوي أصول العقيدة وهي مدني هديل إلى هذا هدى كل سانا بطمده هو تشريعات كي مركا سيسو قليسة لكن هذا سورد السياق هذا مركا لخيريه وهي مركز أفتها سورة ومسيها أفتها بسم الله الرحمن الرحيم ويل أيود إلهي كلمة عذاب عذاب كيسة درنو إلهي ويل شدة عذاب عذاب كيسة در أما كلمة عذاب أما ويل واجد النار هذا قرآن تومر ني للمضففين قوة دمدماية أي أصو ناري للمضففين قوة دمدماية هو بيغة دمدماية يميسان أي واجد النار أصو ناري إلهي سبحانه وتعالى الذين مضاففين تاسو إذا وقتك إستالو أي داغن أيان على الناس من الناس على هذا المعنى نوي أي على وحى الله قعب بلا ليري على ذو حيسى إيسى الله رأى لي مرتاس لأن الله رأى مرتاس يقاو على الناس وي مرتاس دبكو مركو حوكو دعا يا ضدك أبي ضدك وحاوي مركو حلق الصواب داغن أي وحاوي كي الواسي اللي وغصوا بيستو مركو اللي بحينا يمد ضغط فجر النقصان وغبحيو ورك وحوك دعايا ذاتك أيوك دعايا إلى يقول سبحانه وتعالى الذين مضاففين تاسور إذا وقتك إكتالوا أي باغنيان على الناس من الناس ذاتك أي صفوا باغنيان يستوفون أوفصنية كيف أوفصنية وإذا وقتك إكتالوهم أي أباغيان أو أمس وزنوهم أي ميزانيان يخسرون خسارنا أو كيف أمس ميزانك خسارنا يقول إلهي كواس أي والد النار يبقصنا يقول إلهي وعلي الوعي كانوا أيدهن علماء المفسرين تهو حوها ليليا أفكس أو نفسيس شيء زائد أقاسه غير كيس نفسي شيء ناقص ويه هيا راضان وحانو أما سعب الناضاني وأسعب دي أسن كتوبتي نالي هذا وكتوبتي نتوبتي سواء الأقبالي أرنت أسقفك فلا ليلي أوه الدنيا إسكت دائما وهو نقنيا قف جنب كبائر دائما أيو نقنيا معايا لو عيد وحفصو أرور كبائر ويه معايا لا عامة الخلق يا ليري خلق يا دمان تيسة وهي إباهنه المعاملون وهي نقول لسانتها ليري أمر الكيل والوسن سيدة غالبتها هي الدرع إذا وحا مركاسي واركا هو اللي قوينا مركا الصبب كان درعات ديسة أيا إلهي هو إنيه كيلسة أمر كيسة إيا بنيتانك ناسع وحا ولهي عبد الله بن عمر وحا وحاي إنه الصوامر هاي سوق إنا دحمر منك بايع هو حجد هاي مركا سوق ولي الجري اتق الله والإلهي كعبسه وأوصل كيل بيج أوفي والوزن ميزانك فإن المضاففين قوة دندما يوقفون يوم القيامة ما لم تقياما لسيوجي وجنيا حتى يلجمهم العرق إلى بيدسك أو كحا كمايا فيكون عرقهم ليسكو هو هانيا على قدر تفاوتهم بالتصيف او دهي كده وحاوي هذا بالمده او كاس السنين فمنهم من يكون الى كعبيه وعاكو جرايه مد وحاوي بيس كيس لبديس انقو جرايه ومنهم من يكون الى ركبتيه مد لبديس جلب جرايه يا كجرا ومنهم من يكون الى حقيه لبديس السنودي جرايه يا كجرا ومنهم من يلزمه العرق وحاكو جرا مد بيس او حكميها اي جاما حكميه حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحاوي خمس بخمس نور هاي شنو صنع يا إله هاي أما شنو صنع كنيسة هو ما نقل العهد قوم إلا صلى الله عليهم أدوهم له قوم من نقطانيان أما مدهيان عهدك إلهي سبحانه وتعالى كيسة وحتى كاليفه الله يسساري أي عهدك إلهي وحل السرعوي إلا أدوهيان صلى الله عليهم أدوهم إلهي عدو قرأ يخص لذيا هذا هو حوالي دست المسلمين تاهو مركي الله فيري أهدي إلهي أي بخيين مركي أساء إلهي عدو قوضة وخصة لديو ميال والبا مسلمين تقالع يالغصة لديو الأخيصة هذا هو سنتان سنتان لديه إلهي وما حكموا بغير ما أنزل الله يودهي نبو عليه السلام كم حقون تمان وحا إلهي سودجي ورحان هيني ومركي أساء قضب إيها بيكوحكم تمان إلا فسافيهم وفقر يودهي فقر أياك فافاي فقر إيه الدلايو إيه عذر أيا لغا قاضيا دينة إلهي لغا قدعي وما ظهرت فيهم الفاحشة فاحشة كما ظاهر تزلق كما بغتو إلا فساة فيهم الموت وهكو بغنية موسى كو بغنية وعذر هذا هذا خطرت وهذا اللي هي مركز أسدبت إيرس إليهين وحيكاد لنا يا فاحشة ذات محايا نبو حولهي فاحشة كما بغتو دهي إلا فساة فيهم الموت موسى كو بغنية محايا لا عذر هذا هلسة هو أردها أسكاد لنا أيا وحيكونا يا دمساني بغنات ولا دفف الكيل بيجا من نقصانيان إلا منع النبات نبات كالغا من عينيا ووخذوب بالسنين سنيالو أبار نوالغو قبانيا من القحد وي ولا من الزكاة الزكاة مديدان إلا حبس عنهم القطر بلعض هوبتا هالغا حبسيا بسوا دايما الزكاة نغضان أوسن حلوه بكل زكينين ولي إلهي سيي أيضا أبارا الوهيديا وسن أبارو ينبع عام حوليه زكاة اللي قد حياه أي مركاسي قاجئي مركاسي هذا يولي منيا إلهي زكاد وحو كواجي وحو غابح سالة دونية مركا عرمتا صدبكا سيكيني وإذا كالوهم مركا يؤدي إيقايان أو أمسا وزنوهم أو ميزانايان يخطرون ويخسارن عنه إلهي ألا هو يأجيب إلهي ألا يظن ميسا يقينين أن كوا صور إلهي ألا هو يظن ميسا يقينين أولئك كوا صور أنهم أيضا مبعوثون كل صابحنا إليهين ليوم لأجل يوم يوم درابيسا يوم كاسو عظيم لوين أما اليوم في يوم لامس بمعنى سي لقدقو حبيب الأوين وي ويوم القيامة فحيلا ذكرها بي قيامة يقين سيين وحيا الله صنوة صنعي الهين يوم معلمه الإلهي يقوم الناس ذكر أي قميان أي قبوره ورسس وضحايان لرب العالمين عالمين ترب أسوق ميان يوم معلم فيه هراء لقد جليا يقوم الناس ذكر أي سوق ميان لرب العالمين أسوق ميان لأجل أنه وي إلهي أمر كيسا إحساب كيسا جزيس مرتع عشر كان انت اسوك اجي ولا سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.